Ve diğer sorum İbrahim Hocam, bizim bir tane kitabımız var, Hisnul Muslim diye ismi. Orada dualar yazıyor Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve orada hadisler var. İbn Hüzeyme'den gelen hadisler, ama bunları Şeyh Elbani dayıf olarak yapmıştır. Ve bu hadisleri biz alabilir miyiz? Almayalım mı? Şeyh Elbani dayıf yaptığı için biz bu şekilde nasıl davranalım bu hadislere hocam? Barakallahu fiik.